چشامو ندید، گرمی شونه هاشو ازم گرفت، من موندم و یه تب شدید. من تنهام، تو که قهری باهام، نمونده تو سینت عشقی برام، حالا من اسیر فاصله ها. به هم زدی عشق تو با من، تصمیم تو گرفتی نامر، حالا من هنوز چشم رام. خیلی مستم من تو فکر تو، اما تو بغل یکی دیگه ولو، ولی نداره عیبی اصلا. خودم هم خسته شدم، بس که به هر سازی که زدی هی میرخصم. راستشو بخوای طاقتی نمونده برام، دوست دارم همه چی تموم شه الان، نمیخوام وقتم الکی حروم شه برات، به درد تو میخورم فقط همون بزرات. که پارتی کنم با تو امثال تو، فقط واسه یکی دوشم حال میکنم. چه ترنگت پریده تو چرا فسی، تو که دست رد نمیزنی به سینه کسی، تو که اسم همه جای یهو پیچی، بگو چطور بغل همه فلو میشی. آخ تو فرود، تو به این شانسم، کاش تو رو از روز اول نمیشناختم. بازم قطره های بارون، ناله های آروم، چشایی که خیسته از خاطرات با اون، منم خسته و روانی و داغون. من تنهام، تو که قهری با هم، عشقی برام، حالا من اسیر فاصله هام. به هم زدی عشق تو با من، تصمیم تو گرفتی نامر، حالا من هنوز چشم رام. برو همه جا بگو که از سرم زیادی، دیگه بموندنتم نیست اصلا نیازی. میگی دوستم داری هنوز عاشقمی، اینم یکی از اون دروغات که اکثرم میسازی. تو نمیتونی جبران کنی اشتباهاتو، برو واسه کس دیگه بریزش به هاتو. دلم انقدر ازت دیگه زده شده، که حاضر نیستم دیگه بشنوم صدا تو. بارون بارید تو بارون، اشکای چشامو ندید، گرمی شونه هاشو ازم گرفت، من موندم و یه تب شد.